أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatîn. Allah'ım şeytanların beni dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Veli valideyye, anamı babamı affet. Velil mu'minine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza, yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Rabbimize, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'a sonsuz kere hamdolsun ki bu aciz kulların bizim kalbimize sevdiklerinin sevgisini verdi. Alimlerinin sevgisini verdi. Evliyasının sevgisini verdi, peygamberlerinin sevgisini verdi. Her sohbetimize başlarken en çok sevdiği insanlar olan, dünyada en çok kıymet verdiği, değer verdiği, en çok sevdiği ve en çok sınav ettiği insanlar olan peygamberleri zikretme nimetini bize bahşetti. Rabbime hamdolsun. O peygamberlerin muhabbetini kalbimizin derinliklerine koydu. Rabbime hamdolsun. Sultanım Aleyhisselam buyurdu ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz o insanları çok seviyoruz. Allah'ım sen şahit ol. Bizi mahşer günü kimsenin kimseyi tanımadığı, evladın anasından babasından kaçtığı o günde bu peygamberlerin yanında dilet. Bunlara beraber kıl. Bu peygamberlere koşan kullardan et ya Rabbi. Amin. Allah'ımızın kalbimize sevgisini verdiği bu peygamberlerden bir tanesi kimdir? Adına bir sure inmiş peygamberdir. Yusuf Aleyhisselam'dır. Kur'an'da Ahsenül Kasas denir. O peygamberin anlatıldığı meseleye Ahsenül Kasas. Hikayelerin en güzeli denir. Hikaye çok uzundur. Ben oraya girmeyeceğim. Fakat bir ayeti kerime zikredeceğim. Bu ayeti kerime bu hikayenin çok can alıcı bir yerindedir. Ve bir düşmandan bahseder bu ayeti kerime. Yusuf Nebi kölesi bulunduğu Mısır'ın ikinci adamı olan vezirin yanında, karısının yanında bir hizmetçi. Bilgili, görgülü, edepli, hizmetçilerin başı. Vezirin ve karısının çok sevdiği bir insan, fakat Yusuf onların yanında büyüdükçe, filizlendikçe kadının Yusuf'a karşı şehveti artmakta. Kadın imtihan olunmakta. Yusuf'a karşı kalbi meyletmekte. Ve gönlünü, kalbini ve nefsini Yusuf'a kaptırmıştı. Kaptırmış olmakta. Böyle bir imtihan geçiriyor vezirin karısı. Kim? Hazreti Züleyha. Efendimiz Aleyhisselam'ın cennette benim hanımlarımdan bir tanesi olacaktır dediği kadın, Hazreti Züleyha. Yok, bu hanım hakkında değil, düzeltiyorum. Bir, Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi, Gülsüm. İki, Hazreti Meryem. Üç, Hazreti Asiye, Firavun'un karısı. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın hanımı. Hazreti İsa'nın annesi. Şimdi bu kim? Bu kadın da Kur'an'da ismi zikredilmiyor ama yapmış olduğu bazı yanlış fiillerden bahsediliyor. Yusuf Aleyhisselam'a sarkıntılık etmek gibi. Hazreti Züleyha. Züleyha bir plan yapıyor. Yusuf'u bazı kilitli kapıların arkasındaki kendi odasına çekiyor. Baş hizmetçilerinden bir tane kadına diyor ki git Yusuf'u çağır. Yusuf Aleyhisselam yanına gidiyor fakat hizmetçi Yusuf'u her kapıdan geçirdiğinde kapıyı kilitliyor. Her kapıdan geçirdiğinde kapıyı kilitliyor. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam bir tuzağa doğru sürüklendiğini anlıyor ama emri büyük yerden. Her köle sahibinin emrini tutmak zorundadır. Züleyha'ya doğru gidiyor, yedi kapı açıyorlar. Yedi kapı, yedi kapıyı da kilitliyor. Ve kadın orayı terk ediyor. Kimle kalıyor? Züleyha ile Yusuf baş başa kalıyor. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bir kadınla bir erkek baş başa kalmasın. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki üçüncüleri şeytan olur. Bütün şeriatlarda bu hüküm geçerlidir. Nikahı düşen bir kadınla bir erkek baş başa kaldığı anda muhakkak yanlarına şeytan girer. Ve onlara ilk olarak bir şeyi ilka eder. Bir şeyin vesvesesini verir. Nedir o? Şehvet. Bak karşındaki ne kadar güzel. Hem kadına karşısındakinin ne kadar güzel ve alımlı olduğunu söyler, hem erkeğe karşısındakinin ne kadar güzel ve cazibeli olduğunu söyler. İki tarafı da birbirine güzel gösterir. Bu şeytanın bir oyunudur. Çirkin bile olsa güzel gösterir. Aklında tek bir şey vardır. Cinsellik, şehvet. Allah'ın peygamberi şeytandan korundu. Fakat kadın korunaklı değil. Kadın putlara tapıyor. Kadın Yusuf Aleyhisselam'a sarkıntılık etti. Yusuf Aleyhisselam kadından kaçtı. Kilitli olan kapıların hepsi teker teker Allah'ın yardımıyla açılıverdi. Kilitli bir kapıyı açabilmek için aynı anahtarla o kapıyı açman gerekiyor. Başka bir şansın yoktur. Fiziki alemde olması gereken budur. Ancak Yusuf Aleyhisselam'ın kapıları Allah'ın yardımıyla beraber teker teker hanımından kaçarken, o kadından kaçarken önündeki o yedi kapı birden açıldı. Yedinci kapıya geldiğinde vezirin hanımı Yusuf'un sırtından yakaladı. Elbisesini çekti ve elbisesinin arkası yırtıldı. Kapı açıldı, vezir karşılarında. Kadın arkada, Yusuf önde, gömleği yırtılmış. Vezir dedi ki ne oluyor burada? İkisi canhıraş bir şekilde terli koşuyorlar. Yusuf'un gömleği yırtılmış, ön tarafa doğru akmış. Yusuf Aleyhisselam sustu. Bekledi ki kadından ne tepki gelecek. Şimdi dese ki kadın bana saldırdı. Kadın benden murad almak istiyor. İftiracı olma durumunda. İftiracı addedilme konumunda. Yusuf Aleyhisselam sustu. Sözü kadına bıraktı. Kadın ne söyledi? Dedi ki bu senin kölen bana sahip olmak istedi. Allah'ın peygamberine iftira attı. Adam kime inanıyor? Her gün beraber yatıp kalktığı hayat arkadaşı karısına inanıyor tabii. Köle inanacak değil. Köle ne kadar sağlam olsa da ona inanacak değil. Bu kadına inanıyor. Diyor ki, ne diyor hanımın? Ev sahiben ne diyor? Yalan söylüyor diyor. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'tan korkarım. Rabbim bana bir delil, bir burhan gösterdi. Ben Allah'tan korktum ve ondan kaçtım. Şimdi ayet-i kerime geliyor. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْس۪ي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهُ Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam burada o kadına ve kocasına yani Mısır'ın ikinci adamına, vezire bir ayet söylüyor. Nedir o ayet? Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Çünkü nefis kötülüğü emreder. Allah'ın peygamberi kendi nefsi hakkında konuşuyor şu anda. Bu nefis nasıl bir şey inşallah bu akşam konuşacağız, anlamaya çalışacağız. Şimdi kadın benden murat almak istedi. Savunmaya bak. Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Ben de istedim. Nefsim bunu istedi. Ama Allah beni korudu ve ondan kaçtım. Şimdi İslam'a göre, bütün şeriatlara göre kalbinden herhangi bir günah işleme duygusu geçerse, nefsinden herhangi bir zina işleme duygusu geçerse, ki nefis kötülüğü emreder, muhakkak geçecektir. Bu olayı işlemedikten sonra sorumlu musun, değil misin? Sorumlu değilsin. Yusuf Aleyhisselam diyor ki benim nefsim de istedi. Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Ve ma uberriu. Beri etmiyorum, geri tutmuyorum nefsimi. İnnen nefse muhakkak ki bu nefis le emmaratun bisu emreder. Kötülüğü emreder. Biz ne diyoruz Türkçemizde? Suizan. Suizan, kötü zan. Su Arapçada kötü demektir. Emmare demek nefsin Kur'an'da zikredilen ilk mertebesi demektir. Tasavvuf büyükleri, bu tasavvuf yollarını kuran Allah dostları ve alimler bütün bu nefis mertebelerini, bütün bu zikir mertebelerini nereden kurmuşlardır? Kafadan mı uydurmuşlar? Hayır. Bütün bunların dayanağı ayet ve hadislerdir. Nefsi emmare denilen yedi basamakta anlatılır nefis tasavvuf büyüklerince. İlk basamak olarak neyi anlatırlar veliler? Emmara, emreden nefis, yılan tabiatlı nefis. Bu birinci basamak demektir. En kötü basamak demektir. Şimdi Yusuf Aleyhisselam diyor ki, bu nefis kötülüğü emreder. Bu iyi bir şey değildir. Ben bu nefsi temize çıkartmıyorum. Ben istedim ama yapmadım. Ben istedim ama Allah'tan korktum, ondan bir bürhan gördüm ve kaçtım. Mezhepsiz hocalardan bir tanesini televizyonda gördüm. Müritlerinden bir tanesi soruyor. Hocam, bu nefis nasıl bir şey? Bundan nasıl korunmamız lazım? Nasıl sakınmamız lazım? Bak, mezhepsiz olduğu zaman adam nasıl cevap verir? İyi dinleyin. Kardeşim, nefis kötü bir şey değildir. Onunla iyi yaşamayı, iyi geçinmeyi anlamak, öğrenmek zorundayız. Dikkat buyurun. Allah Kur'an'da diyor ki, لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰ O nefis kötülüğü emreder. Kötülüğü emreden demek, kötü demektir. Kötülüğün lideri demektir. Çünkü bir adamın emretme yetkisi varsa, liderlik vasfı, yeteneği var demektir. Yetkisi var demektir. Allah Kur'an'da kötü bir şeydir demiyor. Kötülüğü emreder diyor Yusuf Aleyhisselam'ın ağzıyla. Herhangi bir peygamberin ya da salih kulun ağzıyla bir ayet zikredildiği zaman bu bize ne olmuş oluyor? Kıyamete kadar gelmiş olan, gidecek olan bir nasihat olmuş oluyor. Bütün insanlığa kıyamete kadar bu nasihat gider. Nedir bu nasihat? Nefis kötü bir şeydir. Kötülüğün lideridir. O kötülüğü emreder. Mezhepsiz hoca diyor ki iyi bir şeydir. İyi geçinin. Allah diyor ki kötü bir şeydir. O kötülüğü emreder. Şimdi biz kime bakacağız? Mezhepsiz, reformist, sapık hocalara mı bakacağız? Yoksa Allah Teala'ya mı bakacağız? Ve mâ überri'u nefsî. Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Allah'ın peygamberi Yusuf nefsini temize çıkartmadı. Onun kötü bir şey olduğunu zikretti. Dedi ki delil göster. Delilim yoktur. Allah'tan başka hiçbir delilim yoktur dedi. Ama şuradaki kadını eğer hakem tutarsanız dedi, aramızı bulsun. Benim nasıl bir kadın, nasıl bir adam olduğumu, yalan söylemeyen bir adam olduğunu bu kadın bilir. Kadın kim? Züleyha'nın hala kızı. Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Onu şahit tutalım diyor. Şimdi akrabasını mı korur yoksa akrabasının yanındaki bir köreyi mi korur? Tabii ki akrabasını koruyacak, Züleyha'yı koruyacak. Ama kadın adaletli bir kadın, Allah'tan korkuyor demek. Ne diyor? Biz diyor, bu işi şöyle çözeceğiz. Yusuf'un gömleği yırtılmış. Gömleğe bakalım, iyice inceleyelim. Gömlek şayet önden yırtılmışsa belli ki Yusuf hanımına sahip olmak istedi. Gömlek arkadan yırtılmışsa kadın Yusuf'tan murat almak istedi. Gömleğe bir bakıyorlar, gömlek arkadan yırtılmış. Ense tarafından aşağı doğru. Adam anlıyor ki bu bir tuzak. Ne diyor ayet-i kerimede? Siz kadınların tuzağı pek çetindir. Öyle bir tuzak ki bu. Züleyha gözyaşları içinde anlatıyor meseleyi. Sen bu Yusuf'a baktın. Sen bunu yedirdin, içirdin, besledin. Bütün kölelerinin lideri yaptın sen bunu ama bu senin karına göz koydu diyor ve bunu gözyaşları içinde anlatıyor. Allah'ın peygamberini iftira ediyor. Olay ortaya çıkınca vezir ne diyor? Siz kadınların hilesi pek çetindir. Az daha masum bir adamı kötüleyecektim. Gözyaşı kadınların bir silahıdır. Kadınlarla konuştuğunuz zaman gözyaşlarına itibar etmeyin. Ağzından çıkan sözlere itibar edin. Doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Allah adına söyle deyin. Gözyaşlarınla bir şey hitap etme, bir şey anlatma. Allah adına söyle. Sen şu anda biliyorsun ki Allah Teala bizi işitiyor ve görüyor. Sen yine biliyorsun ki bu işi yaptın mı yapmadın mı o biliyor. Ben görmedim, bilmiyorum. Sağda solda gözüm yok, kulağım yok. Şu anda Allah'ın huzurundayken bana bu meseleyi açık açık anlat kadın. hanımınıza meseleyi sorarken böyle sorun. Gözyaşlarına kanmayın, aldanmayın. Çünkü Kur'an'ın deyimiyle siz kadınların hilesi pek çetindir. Pek çetindir. Efendiler, bu nefis böyle tehlikeli bir meseledir. Nefse karşı direnmek, savaşmak ve savunmak. Neyle başlar? Onun kötü bir şey olduğunu bilmekle başlar. Bu kötü bir şeydir. Allah Teala bu şeyi Adem Aleyhisselam'ın içine de koymuştur. Hocam niye bizim içimize koydu? Kardeşler, peygamberlerin içinde de nefis vardır. Nefsin temeli yeme, içme, uyuma ve cinsellik dürtüsüdür. Temel budur. Bu olayları fazlaca yapmaya çalışırsak, hayatımızı yeme, içme, yatma, kalkma ve cinselliğe ayırırsak, hayatın anlamı bizim için bu olursa o zaman nefsin kulu ve kölesi olmuş insanlar oluruz. Hayatın anlamı bu değil. Biz yaşamak için yeriz. Biz çocuk sahibi olmak için beraber oluruz. Biz zinadan korunmak için hanımlarımızla beraber oluruz. Allah Teala niye erkeği kadınla beraber kıldı? İkisi de birbiriyle beraber olsun, zinadan korunsunlar. Ve buna bir ücret olarak ben onlara birer meyve vereyim, birer çocuk vereyim. Evlilik müessesesi bunun için vardır. Bu nefsin istediği bir şeydir. Allah nefsimize bir ücret vermiştir. Ama bu ücrette aşırıya gidersek, yahu nikah neymiş kardeşim, bir sözle aldın almadın, ne olur yani? Giderim istediğim yerde parayı bastırırım, istediğim yerde zina yaparım dersen nefsine kul olmuş adamlardan olursun. Bu sefer Allah'a asi olmuş olursun. Allah bu nefsi Adem Nebi'nin de içine koydu. Allah bu nefsi cinlerin de içine koydu. Cinlerden bir zümre olan şeytanın da içine koydu. Şeytan neden Allah'a asi oldu? Nefsinden dolayı asi oldu. Kibirlendi, gururlandı ve Allah'ın secde edin emrini yerine getirmedi. Burada ince bir nokta vereceğim. Allah için iyi dinleyin. Allah Teala Adem ve Havva'ya bir emir verdi. Bütün bu cennet nimetleri size serbest. Şu ağaca dokunmayın. Şu ağaçtaki nimeti yemeyin. Bu size yasaktır. Bu size bir fitnedir, imtihandır. Allah Teala şeytana büyük ilimler verdi. Ona bir tek emir verdi. Dedi ki, benim yarattığım bu kula secde edeceksin. Secdenizi bu kula doğru yapacaksınız dedi. Şimdi şeytan Allah'ın bir emrini dinlemedi. Adem de Allah'ın bir emrini dinlemedi. İkisi de emre itaatsizlik yaptılar. Dikkat buyurun. Emri dinlememe konusunda ikisi de eşittir. İkisi de asi oldular. Ama Allah Adem'i cennetle müjdeledi. Allah şeytanı cehennemle tebşir etti. Ebedi ateşle tebşir etti, müjdeledi. Sebep nedir? İkisi de bir günah işledi. İkisi de bir isyanda bulundu. Sebep ne? Sebep. Sebep şu. Adem günah işledikten sonra alnını secdeye koydu ve dedi ki Allah'ım bu günahı ben işledim. Nefsime kandım, aldandım. Ama ben biliyorum ki senden başka beni affedecek bir ilah yok. Senin kapına geldim. Beni ancak sen affedersin dedi. Şeytan dedi ki madem beni cennetten kovdun, benim için bütün kapılar kapandı. Nasılsa ebedi cehennemliyim, bana fırsat ver, bu insanlığı bozayım. Bu insanlığın bozuk varlıklar olduğunu sana ispat edeyim dedi. Allah'tan ümidini kestiği için kafir oldu. Adem Allah'tan ümidini kesmediği için tefsir kitaplarımızda geçen 60 yıllık bir zaman zarfı içinde Allah onun tövbesini kabul etti. 60 yıl boyunca geçen gözyaşları içinde, mahcubiyet ve pişmanlık içinde geçen bir ömür, 60 sene. Yine tefsirlerimizde geçer, Adem'in gözyaşlarından üstüne bastığı topraktan çim bitiyordu, çimen bitiyordu. Bu kadar fazla ağlamış ve tövbe etmiş. Tövbe ettiği için, Allah'tan ümit kesmediği için nitelik olarak ikisi de Allah'a isyan etmesine rağmen Adem'in tövbesi kabul oldu ve zürriyetinden biz dünyaya geldik. Allah imanlı gitmeyi nasip etsin. Amin. Allah Teala cennette onunla beraber olmayı ve ondan tövbe etmeyi öğrenmeyi nasip etsin. Amin. Hocam cennette günah yok ki, olsun. Bize nasıl tövbe ettiğini anlatsın. Bize nasıl tövbe edilir onu anlatsın. Çünkü tövbe etmek demek ibadet demektir. Tövbe etmek demek Allah'ı zikretmek demektir. Bunun için günah işlemeye gerek yok. Biz namazı bitirdiğimiz zaman bile tövbe ediyoruz. Dikkat buyurun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sahabi ne yapardı? Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde ne vardı? Namaz biter bitmez istiğfar getirirdi. 7 defa istiğfar getirirdi. Burada kötü bir şey yapılmadı ki. Allah Resulü Aleyhisselam namaz kıldı. Namazdan sonra niye istiğfar getiriyor? Namazımda herhangi bir eksiklik varsa ümmetime işaret olsun, örnek olsun ki namazımdaki bu eksiklikleri gidermesi için Allah Teala'ya tövbe edelim. İbadetlerimizden sonra bile biz tövbe ederiz. Bu bize peygamberimizden kalma bir alışkanlıktır. Tövbe etmek asli olarak bir ibadettir. İlle günah işlemeye gerek yok. Bu tövbeyi bize men eden şey nefistir. Bu sohbet meclislerine gelmeden önce buradaki kardeşlerimizin 19'u tövbe etmemişti. Tövbe nedir bilmiyordu. Onun tövbeden anladığı şey, bu sohbete gelmeden önceki hali, tövbeden anladığı şey, eline tesbih alacaksın. Tövbe, tövbe, tövbe, estağfurullah, estağfurullah diyeceksin. Tövbeden anladığı şey bu. Ama kalbinde hiçbir pişmanlık yok. Kusuru, yaptığı günahı gözünün önüne alma duygusu yok. Ben tövbe ediyorum ama neye tövbe etmem lazım? Düşüncesi yok. Bu düşünce olmadığı zaman pişmanlık olmuyor. Pişmanlık olmadığı zaman tövbe dilde kalıyor. Dildeki tövbe geçersiz oluyor. İmam-ı Gazali Hazretleri ne buyuruyor? Yolda iki arkadaş gördünüz. Arkadaşlardan bir tanesi ateş yakmış. Diğeri de diyor ki yahu ateşe baktım şimdi çok korktum, cehennem acaba nasıldır? Ama bunu söylerken bu arkadaş kalbinde cehenneme karşı hiçbir korku yok. Bir laf olsun diye ortaya söyledi. Boş bir söz yaptı. Laf olsun torba dolsun diye. Bu adamın cehennem korkusu ve bu adamın Allah korkusu sahtedir. Buradan misali alıyor, madalyonu bu tarafa çeviriyor İmam Gazali. Allah'ın rahmeti üstüne olsun. Ne diyor? Biz kullar da Allah'a tövbe ettiğimizde kusurumuzu gözümüzün önüne getirmezsek, kalbimizde yaptığımız tövbenin akabinde bir pişmanlık, bir üzüntü, bir mahcubiyet, bir mahfiyat olmuyorsa bu tövbe geçersizdir, kuru bir tövbedir. Tövbenin geçerli olmasının bir işareti şudur. Kalpte bir hüzün olacak. Ben bu pisliği yine işledim be. Allah'ım senin kapından başka gidecek bir kapım da yok. Sen beni affet. Bir daha yaptırma. Bir daha yaptırma. Bu kötülüğü emreden nefsimi dinledim. Yine beni aldattı. Üstadı şeyhi şeytanla beraber geldi beni kandırdı. Ben bu içkiyi bir daha içtim. Ya Rabbi sen beni affet. Bu nefistir. Bu nefse karşı tövbeye alıştırırsak dilimizi, kalp dile tabidir. Dil neyi söylerse kalp de yavaş yavaş oraya gider. Kalbimizde bir mahcubiyet olmasa bile dilimizi tövbeye alıştırırsak kalp oraya doğru gider. Allah'ın izniyle bir gün bir bakarız, tövbe ederken gözümüzden bir damla yaş geliyor. Allah'ım sen bize nasip et. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, Allah Teala bizi yarattı, içimize bu nefsi koydu. Fakat nefsi mükellef kılmadı, kalbimizi mükellef kıldı. Mesela biz Müslümanlar bu dünya hayatımızda, bu kısa hayatımızda nefsimizi Müslüman yapmak zorunda değiliz. Kalbimizi Müslüman yapmak zorundayız. Ahirete gittiğimizde Allah Teala bize şu soruyu sormayacak. Sen neden nefsini Müslüman yapmadın ey kulum? Böyle bir mükellefiyetimiz yok. Bizim mükellefiyetimiz burayı Müslüman yapmakta. Nefsi değil. Çünkü nefis yaratılış itibariyle Allah'a düşmandır. Allah'a asidir, şeytana ve cehenneme dosttur. Tek bir gayesi vardır, bizi kendisiyle beraber ateşe götürmek. Dolayısıyla böyle bir mecburiyetimiz yok. Tasavvuf yolunda nefsi mutmainne denilen dördüncü basamağa gelebilen kullara ne denir? Nefsine Müslüman etmiş kul denir. Peki avamın böyle bir mecburiyeti var mı? Hayır, yok. Kalbini iman ettirsin, dilinden söylediğini kalbi tasdik etsin, ikrar etsin, yeterlidir, kurtuluştadır. Ama tasavvuf erbabı havas azla yetinmez, asgari ücretle yetinmez. O hep daha üstün ücret ister. Onun istediği üstün ücret nedir? İmanı kurtarma yüzdemi arttırmak ve kalbimi iman ettirmeden de öte nefsimi de iman ettirmek. O kötü olan var ya, o kötülükleri emreden var ya, öyle bir şekilde gelecek ki artık kötülükleri emretmeyecek. Artık alışacak. Neye alışacak? İyiliği emretmeye alışacak. Ya hocam nefis iyiliği emreder mi? Eder. Bir basamak vardır. Mutmainne. O basamağa getirdiğin zaman nefsi, Rabbim bize nasip etsin. Amin. Bu dördüncü basamaktır. İnşallah geleceğim. O basamağa getirdiğin zaman artık nefis de iman etmiş demektir. Bu adamın imansız gitme yüzdesi çok düşük demektir artık. Çünkü hem kalbi iman ettirmiş hem nefsi iman ettirmiş demektir. Bu kalbi iman ettirmek için bir gayret, bir çalışma, bir hareket lazımdır. Bu harekete ibadet denir. İbadet nefsi kırar, nefsi zayıf düşürür, nefsi bitirir. Nefsi terbiye etme, dövme, riyazet ve mücahade yöntemi ibadettir. Allah Teala bu ibadetleri sistemli bir şekilde niye bize verdi? Mesela Ramazan orucunu tarif ederken Mevlamız niye şöyle buyurmadı? Sene içinde 30 gün istediğin zaman tut. Böyle mi diyor Allah Teala ayette? Hayır. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. O ay ki Ramazan ayıdır. Oruç tutacağınız ay bu aydır. Allah Teala bir ay içinde 30 gün üst üste tutmamızı emretti. Bir zaman dilimine koydu onu. Bir ayın içine koydu. Ramazan denilen aya. Bu sistemi Allah koydu. Neden? Bizim sistemli kullar olmamızı istiyor. Bizim dağınık olmamızı istemiyor. Beş vakit namazı. Sabahleyin işe giderken bir kalkacağız. Bir abdestle peşi peşine 20 rekat farz kılacağız. Sonra bütün gün namaz yok. Allah Teala böyle bir emir verebilir miydi? Verirdi ama böyle yapmadı. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bir sistem koydu. Bu sistem içinde öyle bir saatlere koydu ki bunu hayatını namaza göre endeksleyeceksin. İşini namaza göre endeksleyeceksin. Çalışmanı, yemeni, içmeni, uyumanı namaza göre endeksleyeceksin. Bu öyle bir endeks olmalı ki akşam namazı kaçma ihtimali varsa sana uyumak haram. Sana yemek yemek haram. Sana haberleri izlemek haram. Sana çalışmak haram. Çünkü akşam namazı kaçıyor. 15 dakika akşam ezanından yatsı ezanının okunmasına 15-20 dakikalık bölüm kaldığı zaman buna ne denir? Kerahet vakti denir. Kerahet vaktinde namazdan başka hiçbir şey yapamazsın. Dur bir yemek yiyeyim ondan sonra kılarım. O yemek haramdır. Bir an evvel namazı kıl ondan sonra yemeğini ye. Çünkü yatsı ezanı okunduğu anda sen akşam namazına kazaya bırakmış adamsın demektir. İslam'a göre bir namazı kazaya bırakmanın cezası 80 sene cehennemde yanmak demektir. Kılmamak değil, kazaya bırakmak, namaz atlatmak. Allah biz kullarını sistemli istediği için, nefsi terbiye etmek istediği için bütün ibadetleri sistemli koymuştur. Bu sistemlere göre hareket edersek nefis terbiye olur, siner, zayıflar ve bizim sözümüzü dinlemeye başlar. Ondan sonra ibadetler zor gelmemeye başlar. Aranızdan kime ibadet zor geliyorsa, kime namaz kılmak zor geliyorsa bilsin ki nefsi çok kuvvetli. Vücudunun patronu ruh değil, kalp değil, akıl değil. O kişinin vücudunun patronu nefis. Aranızdan kime kadına bakmak çok lezzetli geliyorsa ve gördüğü zaman çıplak bir kızı başını oradan çeviremiyorsa bilsin ki vücudunun patronu nefsi. Liderlik o devletin, vücut devletinin başbakanlığı nefse ait. Emri o veriyor. Bak diyor, devam et diyor. Aklı ve kalbi zayıf ki vücudu oradan çeviremiyor, bakışları oradan çeviremiyor. Nefsinizin kuvvetli mi, zayıf mı olduğunu buradan anlayın. Yine bir sapık hocaya rast geldim televizyonda. Allah size denk getirmesin. Bana rast geliyor, ben de elhamdülillah. İşte yıllardan beri mürekkep yalamışlığımız var. Sapıkları hemen teşhis edebiliyorum. Bak şimdi fetvaya bak. Hocam, soru şu. Hocam, herhangi bir gazetede, herhangi bir mecmuada gördüğümüz yahut da bilgisayarda gördüğümüz çıplak resimler bize günah olarak yazılır mı? El cevap, bunlar o şahsın kendisi olmadığından dolayı, bir resim, bir hayalin hapsi olduğundan dolayı bu çıplak resimlere bakmak caizdir. Fesubhanallah, fesubhanallah. Ne kadar süper bu hoca. Bak hocalığım olmasaydı gider tabi olurdum. Her şey serbest. Her şey serbest. Size de böyle bir hoca lazım. Her şey serbest. Bilgisayarda geziniyorken, sağdan soldan, haber sitelerine giriyorken çıplak kızlar giriyorsa bakmanızda problem yok. O gerçek değil o. O hayalin hapsi, resim. Resme bakın, problem değil. Şehvetiniz uyansa bile günah yazılmaz. Allah size hidayet nasip etsin. Bir adamın bir kadına bakması günah demektir. Bu tarafa bir günah yazılır. Bakmaya devam etmesi saniye be saniye günah olarak yazılır. Bu burada kalmaz, kalbe de pislik olarak iner. Kir akıtılır. Bu adam şunu derse, ben bir günahkarım. Allah beni affetsin, bu pisliği kalbimden alsın. Bir daha bana bakmayı nasip etmesin. Bu adama fasık Müslüman denir ama Müslümandır. Bir adam derse ki ben kadına kıza bakmam ama resimlere bakmanın, çıplak resimlere bakmanın, erotik dergilere bakmanın haram olduğuna da inanmıyorum. Bu adama kafir denir. Neden? Müminlere söyle, bakışlarını haramdan sakındırsınlar ayeti kerimesini inkar etmiş olur. Ferçlerini korusunlar ayeti kerimesini inkar etmiş olur. Harama helal demiş olur. Allah'ın hükmünün tersini söyleyen kafir olur. Bu iş bu kadar kritiktir efendiler. İşte bu mezhepsiz oldu mu adam, reformist mezhepsiz, her türlü bombayı patlatabilir. Bunlar bomba gibi. Her an patlayabilir. Buyurun, fetva ortada. Kadına bakmak nefsi kuvvetlendirir. Şehveti kuvvetlendirir, şehveti harekete geçirir. Duvara bakmak nedir hocam? Bak mesela şurada bir duvar var. Tam karşımda bu koca dergahı, bu mescidi tutan ana direk. Bu duvara baktığın zaman bir günah yazılır mı bana? Yazılmaz. Ama o duvarın üstünde cinselliği temsil eden, cinselliği harekete geçirecek olan küçük bir kadın resmi var. Küçük bir kadın resmi. Ve ben de bu resme bakarken cinselliğim harekete geçti, şehvetle baktım. Bu duvara şehvetle bakmam haramdır. Her saniye bana haram günahı yazılır. Hocam bu çok kötü çizilmiş bir resim yani, bundan ne olur? Mesele baktığın resim değildir. Mesele nasıl baktığındır. Haber spikeri sunuyor haberleri. Genelde kadınları kullanıyorlar. Kırıtıyor, ırıtıyor. Haberleri sunuyor. Sunarken sen kadına bakıyorsun ve kadına bakarken şehvetin uyanıyor. Sende bu şehvet uyanıyorsa bu kadına bakman haramdır. Meseleyi anlayabildik mi? Şehvetini uyandıran ne varsa ona bakmak haramdır. Mesele şehveti uyandırmamaktır. Hocam şu fetvayı verebilmeyiz peki? Ben çıplak kadınlara bakıyorum ama şehvetim uyanmıyor. Bu da şeytanın fetvası olur. Böyle bir şey olmaz. Her şekilde ona bakmak haramdır. Allah Kur'an'da يَغُضُّوا مِنْ اَفْسَارِهِمْ diyor. Bakışlarını sakındırsınlar. Mümin erkeklere söyle bakışlarını sakındırsınlar. Mümin kadınlara söyle bakışlarını sakındırsınlar. Sadece bizim için geçerli değil, kadınlar için de geçerli. Onlar da bize bakamazlar. Biz nasıl onlara bakamazsak. Dolayısıyla bu nefsi zayıflattığın zaman bir bakarsın içinden kadına bakma isteği gelmiyor. İçinden öfkelendiğin zaman küfretme isteği gelmiyor. Çünkü zayıflamış. Bırak öfkelendiğin zaman dilindeki küfrü tutma durumunu. Nefis öyle bir halsizleşir ki bir dönemden sonra, öyle bir zayıflaşır ki içinden bile küfretme isteği gelmez. Bazen vardır aranızda. Dervişlerde bile bu görülür. Zikir ehli dervişler, rabıta ehli dervişler. Hocam bugün çok kızdım, çok öfkelendim. Rabbime hamdolsun dilimden bir şey çıkmadı ama içimden küfrettim. Şimdi içimden küfrettim demesiyle bu adama günah yazılmış oldu mu? Hayır, olmaz. Dile vurmadıkça, fiile vurmadıkça Allah bu ümmetten bunu kaldırmıştır. Günah yazılmaz. Ama içimden küfrettim demesi ne demektir? Kalbi hala kirli, nefsi hala kuvvetli. Nefsi zayıf olsa, kalbi temiz olsa içinden küfretmek bile gelmez. Bu nefsi bu şekilde tanıyacağız, bu şekilde anlamaya çalışacağız inşallah. Yine nefsi çok kuvvetlenmiş adamlarda görülen bir özellik vardır. Mikyaslar, kıyaslar, emareler, işaretler. Dikkat edin. Herkes kendini çekesin Allah için. Bir adamın nefsi çok kuvvetliyse çok şımarık olur. Ne demektir şımarık? İstediği her şeyi elde etmeye alışmış adam. Hiçbir şeyden tatmin olmayan, devamlı mutsuz. Hem istediği çok şeyi elde ediyor, hem hiçbir şeyden tatmin olmuyor. Hep mutsuz, hep sorun çıkartıyor, hep problem çıkartıyor. Devamlı olarak insanları aşağılıyor. Herkesin kusurlarını gün yüzüne çıkartmaya çalışıyor, kendi kusursuzluğu ortaya çıksın diye. Herkesi kendinden aşağıda görüyor, kendisini herkesten üstün görüyor. Bu adama şımarık adam denir. He, ben olsam daha iyisini yaparım. Oo, bu adam sohbet ya anlatıyor. Ben olsam daha iyisini anlatırım. Bu adam Kur'an okuyor, ben daha iyi okurum. Bu adama şımarık adam denir. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her şımarık cehennemdedir. Şımarıklık Müslüman için çok tehlikelidir. Şımarıklıkla beraber gevşeklik husule gelir. Artık o şeytanın elindeki bir pelte gibidir, bir hamur gibidir. İstediği gibi ekmeğe şekil verir fırıncılar. Neden? Elindeki hamurdur. İstediği şekilde ekmek yapabilir. Araba şeklinde ekmek yapan bile gördüm. Şeytan da kulu bir hamur gibi eline aldığı zaman onu istediği şekle getirir. Kendi askeri yapar. اُولَٰئِكَ يَخِذِبُ الشَّيْطَانِ Ayeti bunlar içindir. Onlar şeytanın askerleridir. Alır onu oynar, evirir, çevirir, kendi yolunda bir asker yapar, istediği şekle sokar ve emirlerine itaat ettirir. Şımarık kul, şeytanın oyuncağı olmuş kul demektir. Allah kalbimizde biraz şımarıklık varsa yok etsin. Amin. Ufak çocuklarda bunu çok görüyorum. Annesi diyor ki, oğlum bakkala git. Öf anne ya! Şımarık çocuk demektir bu. Öf anne! La üffillek diyor Kur'an ana baba hakkında. Onlara öf bile demeyiniz. Öf bile demeyiniz. Allah sana diyor ki onlara öf deme, sen ne diyorsun? Öf anne ya! Ne demiş sana? Kömür taşı demiyor ki. Kapının önünde iki ton kömür gelmiş. Evladım git taşı. Demiyor. Ne diyor? Git bakkaldan iki ekmek al diyor. Ama sen şımarıyorsun ve öf anne ya diyorsun. Anneye babaya öf diyen şımarık demektir. Çocuklarınızı Allah rızası için ikaz ediniz. Bütün şımarıklık meseleleri buradan başlar. Çocuğun istediği her şeyi verdiğin zaman çocukta bir şımarıklık peydah olur. 10 tane oyuncak isterse siz bir tanesini alacaksınız. 9 tanesini vermeyeceksiniz. Çocuğun bilinçaltına şu işleyecek. Bu dünya öyle bir yerdir ki istediğin her şeye sahip olamazsın. İstediğin her şeye sahip olacağın yer ahirettir. Ayet ve hadisler bunları anlatır. Çocuk bu bilinçte olacak. Bu bilinçte olduğu zaman o şımarık olamaz. Şımarık olamaz. Şımarık olduğu zaman ne oluyor? Asi oluyor. Dik başlı oluyor. Babasına küfreden çocuk oluyor. 10 yaşında çocuk gözümün önünde babasına küfretti. Babası şöyle dedi. Oğlum ayıp yapma. Senin gibi baba mı olur be? Sohbetime gelse kabul etmem. Ne yapacak baba orada? Çocuğun gırtlağını sıkacak. Suratına Arnavut tokadı atacak. Bam! Ondan sonra nasihat vermeye başlayacak. Evladım bak bu böyledir, bu yanlıştır diyecek. Bir acı vermek zorunda bu çocuğa. Acı vermek zorunda. İpleri kaçırmış. İpleri kaybetmiş. Çocuğun ipi kopmuş. Bütün milletin içinde babasına küfür ediyor. Ve baba diyor ki ayıp oğlum. İnsanların içinde yapma. Evde yapabilirsin. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Hep İslam'dan kopuk olmaktan kaynaklanıyor bu. İslam'dan kopuk olursa çocuğun böyle olur. Baba İslam'dan kopuk olursa çocuğu nasıl yetiştireceğini bilmez. Bilmez ki Peygamber Aleyhisselam'ın çocuk yetiştirme tarzını, sistemini. Bilmez. İstediği her şeyi çocuğa vermiş, vermiş, vermiş. Nefsini şişirmiş. Nefsi kuvvetlenmiş, azgın bir boğa gibi olmuş. Babasına boynuz sallıyor. Babasına küfrediyor. Bütün milletin içinde aşağılıyor. Baba da çocuğu bir terbiye edemiyor. Efendiler, bu nefsi bir de Mevlana'mızın tarifi vardır. Allah Teala kötü diyor. Tek bir kelimeyle ana maddeyi ortaya koyuyor. Kur'an bir anayasa kitabıdır. Detaylara inmez. Detayları Allah Resulü, alimler, veliler aktarırlar. Bu detaylardan bir tanesini veren velilerden birisi kimdir? Mevlevilik tarikatını kuran şey Hazreti Mevlana'dır. Mübarek nefsi bazı temsillerle anlatıyor. Notlarımı aldım. Zikredeyim. Bazıları, etrafınızdaki bazıları şöyle derler. İçimde içki içme isteği var. Nefsim bunu çok istiyor. Bari içeyim de içimde aklımda kalmasın. Kafamda devamlı dolanıp durmasın. Gideyim kendimi tatmin edeyim. İçkiyi içeyim. Sonra bir daha içmem. Diyor. Mevlana'mız ne diyor buna? Ateşe odun atmayla ateşi söndüremezsin. Burada bir temsille nefsi neye benzetmiş? Ateşe benzetmiş. İsteklerini neye benzetmiş? Oduna benzetmiş. Nefis hep Allah'ın istemediği şeyleri ister. Allah'ın yasak ettiği ne varsa bu onun peşindedir. Şimdi adam diyor ki ben bir içki içeyim, nefsim çok istiyor bunu tatmin edeyim. Daha bir iki hafta içmem, belki de bırakırım diyor. Adam diyor ki ya şu son sigara paketini de bitireyim, nefsim tatmin olsun, bıksın, bir daha içmem diyor. Ateşe odun atmayla ateşi söndüremezsin. Ancak onu şahlandırabilirsin. dur şu son odunu da atayım sönsün diyen var mı? Odunu atmak demek yanmasına devam etsin demektir. Yanmaya devam etsin demektir. Nefis bir ateştir. İstekleri odunlardır. Bütün haramlar, bütün günahlar, mekruhlar odundur. Tamamı nefsi kuvvetlendirir. Bir Allah dostunun kitabında bir mesele işitmiştim. Mübarek şöyle diyor. Bir kul gün içerisinde sadece bir kötü kelime kullansa, küfür etmese, aşağılayıcı bir kelime kullansa, bir arkadaşına hayvan dese, bu bir günah mı? Hayır. Küfür mü? Hayır. Ama aşağılayıcı bir kelime, o kişi alınırsa, kalbi kırılırsa o zaman günah yazılır. Sadece bir hayvan dese, bu kulun ruhu 70 sopa yer. Maneviyatta bu kulun ruhu 70 sopa yer, 70 kırbaç yer. Allah dostunun kitabında okudum. İsmini unuttum şimdi. Yıllar önce öğrendiğim bir bilgiydi. Bizim içimizde iki tane kuvvet var. Ruh, nefs. Kalp başka bir yerde, akıl başka bir yerde. Şimdi, nefsi kuvvetlendirdiğin zaman ruh zayıflıyor. Ruhu kuvvetlendirdiğin zaman nefis zayıflıyor. Nefsin kuvvetleneceği herhangi bir şeyi söylediğin zaman, bir küfür, bir aşağılayıcı tabir yahut da bir kardeşinin kalbini kırma, ruh, yani sağ tarafta olan ne oluyor? Kırbaç yiyor, kırbaçlanıyor. Vereceğim kırbacı, vereceğim kırbacı diyor ya, kırbaçlanıyor. Nefis ruha kırbacı veriyor. Sonra ruh zayıflamaya başlıyor, ibadet isteği eksilmeye başlıyor. Neden içimizdeki namaz isteği eksiliyor? Boyuna vermiş kırbacı. İçinde fırtınalar dönüyor, farkında değilsin. Neden sabah namazına kalkamıyorsun? Kırbacı yedirmişsin. Ruhunu koruyacaksın. Cebindeki 30 lirayı koruyorsun ama. Adam tramvayda yanına bir dokunsa şöyle omuzu değse... Kardeşim uzak dur ya. Uzak dur. Cebinde 30 lira para var. Rahmetli babacığım, bu tramvaylar yeni kurulmuştu yıllar önce. Çarşıda, mağazada bütün esnafları geziyor. Kardeşler, arkadaşlar! Çok severdi böyle esnafları gezmeyi. Fakat sesi çok gür olduğu için hanın ortasında millete bağırırdı. Nasihatler verirdi. Efendiler! Bak bu tramvayda da çok hırsızlar varmış. Dikkatli olun. Çarpılmayın. Paranızı çaldırmayın. Diye mübarek esnaf arkadaşlarına tavsiyelerde bulunuyor. O akşam da eve giderken cebinde 200 lira var. 200 lira da o zamanlarda çok iyi para. Tak bir tanesi elini cebine koyuyor, parayı çalıyor. Akşamleyin eve bir gittim ya diyor. Millete o kadar nasihat verdik diyor. Fakat bizim parayı götürdüler diyor. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Amin. Efendiler, cebinizdeki 30 lirayı, 40 lirayı korumanın peşinde oluyorsunuz. Ama ruhunuzu koruma noktasında size hiçbir gayret yok. Kalbinizi pislikten, kirlerden koruma noktasında hiçbir gayret yok. Hiç. Sıfır ayakkabı alıyorsun. Oo, çok güzel bir marka ayakkabı aldım hocam. 250 lira para verdim. Bana bir dava atıyorsunuz. Ondan sonra ayakkabıya toz değmesin. Cebinde ayakkabının özel şeyi varmış. Bezi varmış. Bak bunu da gördüm ha. Şu yaşa geldim bunu da gördüm. Ayakkabı bezi. Ayakkabıyla beraber bez satılıyormuş. Kutunun içinden çıkmış ya. E diyorum normal bezle kumaşlı olmaz mı? Olmaz hocam diyor. 250 TL'lik ayakkabı diyor bu. Ayakkabı bembeyaz bir ayakkabı. Parlıyor böyle. 100 metreden adamı görüyorum. Tak. Otururken kalkarken ufak bir toz oluyor ayakkabısında. Tak cebinden bezi çıkart. Ayakkabısına bulaşan ufacıkın bir toz için canını verecek adam. Aman hocam diyor, aman namaza gideceksin diyor. Bir de beni buradan kandırmaya çalışıyor. Ayakkabılarının temiz gitmesi lazım diyor. Ama kalbindeki pisliklerden habersiz adam. Öfkelendiği anda küfrü basan adam. Kadın kız geçtiği anda bırak bakmayı, etrafındakilerin şehvetini kabartmak için palyaçoluk yapan adam. Bunlar hep nefsin oyunudur. Ruha vermiş kırbacı, ezilmiş, bitmiş. Nefsin hükmü altına girmiş. Allah bu kardeşleri ve bizi korusun. Amin. Amin. Yine Mevlana'mız Musa ile Firavun hikayesini anlatır. Bak bak, bu hikayeyi hepiniz biliyorsunuz. Ben burada çok defa anlattım. Şimdi o hikayeyi anlatmayacağım mesela. Ama mesele şu. Hepimizin bildiği bir hikayeye öyle bir mana veriyor ki şaşırıp kalıyorsun. Diyor ki mübarek, dikkat et ey derviş. Firavun Musa'yı sarayının içine aldı. Ve Musa'yı kendi sarayında besledi. O Musa darbe yaptı ve Firavun'u yok etti. Ben Allah'ım diyen Firavun, Firavun'un kendi beslediği saraydan Musa'yı yok etti. Ey derviş, dikkatli ol. Sen de içine bir Musa aldın. Sen Firavun'sun ya. Sen de içine bir Musa aldın. Bu Musa nefsindir. Eğer onu kuvvetlendirirsen, beslersen, yüceltirsen, ona iyi davranırsan kuvvetlenir, iktidarı ele geçirir ve seni bitirir. İmansız olarak ahirete gitmene vesile olur. Şu verdiği misale bak. Yine bir hikaye anlatıyor. Bu benim çok etkilendiğim bir hikayedir. Nakletmeden geçemeyeceğim kardeşler. Bir yılan avcısından bahseder Mesnevi'de Mevlana'mız. Yılanları avlayan bir adam yılanların derisini soyuyor ve etraftaki insanlara, esnafa satıyor. Esnaf yılanların derisinden ayakkabı yapıyor, kemer yapıyor, cüzdan yapıyor. Bir gün soğuk dağlara çıkıyor. Yücelere çıkıyor, yılan peşinde. Belki bir kurt bulurum, belki bir yılan bulurum, belki bir ceylan bulurum, deriden güzel para geliyor. Niyetiyle soğuk, kış, karlı dağlara çıkıyor. Bir bakıyor ejderha. Ejderha derisi bütün derilerden daha pahalıdır. Adam diyor ki ganimeti bulduk. E bu büyük, ben bunu nasıl götüreceğim şehre? Şehre tekrar geri dönüyor, 3-4 tane öküz alıyor. Ejderhanın sağını solunu her tarafına bağlıyor. Nasılsa ölü bu ejderha diyor. Öküzlerle beraber ejderhayı köye getiriyor. Köyün meydanına ejderhayı sergiliyor. Bütün millet bu yılan avcısına diyor ki bu artık ejderha avcısı olmuştur. Bu artık çok büyük bir kahramandır. Millete ejderhayı nasıl öldürdüğünü anlatıyor. Halbuki ejderha donmuştu. Donmuş vaziyette yakalamıştı. Tabii yücelerden, dağlardan ejderhayı köye getirdiği için Irak'ın sıcak sokakları ve sıcak güneşi, yakın güneşi ejderhanın üstündeki buzları eritmeye başlıyor. Ejderhanın buzları eridiği zaman ejderha harekete geçiyor, üstündeki bağları kopartıyor ve kendisini görmeye gelmiş olan bütün halkı paramparça ediyor. Paramparça ediyor. Şimdi Mevlana bu hikayeyi anlatıyor ve peşinden devam ediyor. Efendiler, içinizdeki nefsi öldürdüğünüzü sakın düşünmeyin. İçinizdeki nefsin ölü olduğunu sakın düşünmeyin. Son nefesimizi verinceye kadar bu nefis ölümsüzdür, ölmeyecektir. Her nefis ölümü tadacaktır. O ölümü tadıncaya kadar bu nefis ölmez. Zayıflatılabilir, bitkin düşürülebilir, hapsedilebilir, ayaklarına prangalar konulabilir ama öldürülmesi imkanı yoktur. Peygamberlerin bile nefsi öldürülmemiştir. Mevlana diyor ki, o içindeki ejderhayı öldürdüğünü düşündüğün anda o canlanır ve seni bitirir. Seni bitirmekle kalmaz, etrafındaki insanlara kötü ahlak bulaştırmana vesile olur ve onları da bitirir. Bu hikayede anlatılan ejderha gibi. Bitirir ve mahveder diyor. Bu nefis böyle bir şeydir. Bazen içinizden günah işleme isteği gelmez. Günahlara karşı büyük bir soğukluk gelir. Aranızdan içkiyi bırakan çok insan var. Rabbime hamdolsun. Sohbetler bereketi, meclisimizin feyzi, muhabbeti bereketiyle çok kardeş içkiyi bıraktı. Çok kardeş aranızda uyuşturucuyu bıraktı. Allah'ıma hamdolsun. Rabbim bir daha dönmenizi nasip etmesin. Amin. Şimdi uzun zamandan beri bu pislikleri terk ettiniz. Ve uzun zamandan beri içinizden bunları işleme isteği gelmiyor. Bu ne demektir? Nefis öldü mü demektir? Hayır. Nefsin o kötü ahlaklarını körelttiniz demektir. Yani ellerine kelepçeyi vurdunuz. Ama bu hala nefes alıyor. Hala yaşıyor. Hala görüyor, bakıyor, konuşuyor, fitne çıkartmaya çalışıyor. Bu ölümsüzdür. Sakın ola savaşı kazandığınızı düşünmeyin. Biz Uhud'da savaşı kazandığımızı düşündük. Allah'ın peygamberinin sözlerini işitmedik, dinlemedik. Ganimet sevdasına düştük, dağı terk ettik. Arkadan dolandılar, bizi yok ettiler. Kazandık dediğimiz savaşı kaybettik. Efendiler, bu nefse karşı yaptığımız mücadelede şunu demeyeceğiz. Ben bu maçı kazandım. Ben bunu öldürdüm, bıçağı gırtlağına soktum. Bu savaşı kazandım demeyeceğiz. Bunu dediğimiz anda o ejderha kibir güneşiyle ısınır ve bizim gırtlağımızı sıkar. Savaşı kaybedenlerden olur. Allah muhafaza buyursun. Bu kısım nefsi emmare kısmıydı. Kur'an'da zikredilen nefsin diğer kısmı nedir? Anlattık ya hizmetin başında. Tasavvuf büyükleri nefsin mertebelerini açıklarken hep ayetlerden, hadislerden deliller almışlardır. Nefsin birinci mertebesi ne? Emmara. Emreden nefis. İkinci mertebe nedir? Nefsi levvame. Levmedilen nefis. Allah-u Teala Kıyamet Suresi'nin hemen başında La uqsimu bi yevmil kıyame ve la uqsimu bin nefsil levvame. Nefsi levvameye yemin olsun diyor. Allah bir nefsin basamağına yemin ediyor. Mevlana Hazretleri'nin üstadı Şems-i Tebrizi diyor ki Allah neden emmareye yemin etmedi? Neden mutmainneye, hakiki imam mertebesine, raziyeye, merziyeye yemin etmedi de nefsi levvameye yemin etti Kur'an'da? Çünkü bir kulun düzelebilmesi, Allah'a yakın olabilmesi için nefsi levvame basamağına kendini zorlaması lazım gelir. Levvame demek levmetmek, aşağılamak demektir. Nefsi levmetmek tarafına gitmeyen derviş yükselemez, yücelemez. Çünkü nefsi aşağılayan ruhu yükseltmiş olur. Ruhu aşağılayan nefsi yükseltmiş olur. Bu nefsi aşağılayacağız. Nasıl aşağılayacağız? Muhabbetle, ibadetle, ilimle. Bu nefis denilen düşmana karşı iki şeyi kuvvetlendirmemiz lazım. Bir, kalbimizi kuvvetlendirmemiz lazım. İki, aklımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Aklı nasıl kuvvetlendireceğiz hocam? Sohbet meclisleriyle, ilim dinleyerek. Çünkü dinlemek okumaktan daha çok akılda kalıcıdır. Hele dinlediğin yerde bir de anlatan kişiyi izliyorsan, hem izliyorsun hem dinliyorsun. Anlattığı meselelerle paralel hareket ediyorsa, eli kolu gözü kulağı durmuyorsa, yerinde durmuyorsa, dinlediğin meseleler hafızana nakşolur. Resim resim hafızana nakşolur. Bu sefer unutma ihtimali düşer. Bundan dolayı aklı kuvvetlendirmenin en önemli yönteminden bir tanesi nedir? Sohbet dinlemektir, ilim meclislerine gelmektir. Allah'a hamdolsun bunu yapıyorsunuz. Yetmez. İki, ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktır. Eğer gittiğiniz yol ehli sünnete uymayan, Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmış bir yolsa size okumamayı tavsiye eder. Hiçbir şey okumayın, kitaplardan uzak durun, kafanız karışmasın, ben size gereken her şeyi anlatırım der. Bu yol tehlikeli bir yol demektir. Seni ilimden uzaklaştırmaya çalışıyor. Seni hadislerden, seni akaidten, seni tefsirden uzaklaştırmaya çalışıyor. Seni ayetlerden uzaklaştırmaya çalışıyor. Buradan ayrıl. Gittiğin yolu sana bol bol kitap okuman lazım geldiğini söylüyorsa bu yol sağlam yoldur. Ama burada bir tehlike daha var. Okuman gerektiğin isimler, sana bazı isimler söylüyor. Bu isimler ehli sünnet alimleri değilse yine seni sapık bir tarafa sevk etmeye çalışıyor. Örnek vereyim. Sana İbn-i Teymiye'nin kitaplarını tavsiye ediyorsa, sana Mevdudi'nin kitaplarını tavsiye ediyorsa, sana Abduh'un, Afgani'nin, Reşit Rıza'nın, Mason olduğu tescillenmiş ajanların kitaplarını tavsiye ediyorsa, sana İslamoğlu'nun, Aziz Bayındır'ın kitaplarını tavsiye ediyorsa, Yaşar Nuri'nin, Zekeriya Beyaz'ın kitaplarını tavsiye ediyorsa, bu yer tehlikeli bir yer demektir. Bu yer seni bozmaya çalışıyor demektir. Seni ehli sünnetten kopartmaya, ateşe doğru sevk etmeye çalışıyor demektir. Bu yerden kaç. Öyle bir kaç ki aslandan kaçan adamdan daha seri kaç. Neden? Aslandan kaçan adam kaçarken imanlıysa, aslan öldürürse imanla gitmiş olur. Cenneti kazanır. Ama bid'at ehliyle beraber olan adam, bid'at ehli bu adamı yakalarsa ve onu ikna ederse cehenneme doğru gider. Kurtuluşu yoktur. Dolayısıyla aklımızı kuvvetlendirmemiz lazım bu nefse karşı. Ama nasıl kuvvetleneceğiz? Ehl-i sünnet alimleriyle beraber olacağız. Bir, iki, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyacağız. Rabbani'yi okumayan derviş olamaz. İmam Gazali'yi okumayan derviş olamaz. Çakma derviştir o. Abdülkadir Geylani'yi okumayan, bilmeyenden derviş olmaz. Behaeddin Nakşibendi'yi okumayan, şeyhini, pirini tanımayandan derviş olmaz. Okuyacaksın, tanıyacaksın ki sevesin. Tanımazsan sevemezsin. Muhabbet marifete tabidir. Sevgi bilgiye tabidir. Bildikçe, tanıdıkça seversin. Mesela görücü usulüyle evlenmiş bir sürü kardeşimiz vardır aramızda. Bunlar başlangıçta eşlerine karşı sevgileri az bir noktadayken, onu tanıdıkça, onunla beraber yiyip içtikçe, beraber gezdikçe, sevdiği şeylerin birçoğunun ortak olduğunu gördükçe, hanımına karşı sevgisi, muhabbeti gittikçe artar. Muhabbetle beraber saygı artar. Aynen bu olayda olduğu gibi Allah dostlarına, alimlerimize, silsilemizin büyüklerine karşı olan muhabbetimizin artmasını istiyorsak tanıyacağız. Tanımak için okuyacağız ve dinleyeceğiz. Nefse karşı bir, aklı kuvvetlendirmenin yolu bu. Bir şeyi daha kuvvetlendirmemiz lazım. Kalbi kuvvetlendirmemiz lazım. Kalbi kuvvetlendirmenin yolu da zikrullah'tır. Allah'ı zikredir. Allah'ı zikretmeyen derviş yarım derviştir. Allah'ı zikir ibadetlerin en üstünüdür. Vele zikrullahi ekber. Allah'ı zikir en büyüktür ayeti bunun delilidir. Bu zikri, onu anma nimetini kalbine indiremeyen derviş zayıf derviş demektir. Nefsine karşı mücadelede zayıf düşer, ona karşı silahları eksik olur. Onda makinalı tüfek var, sende kılıç var. Adil bir mücadele mi olur bu? Olmaz. Onda makinalı tüfek varsa sende de makinalı olacak. Dervişin makinalı tüfeği nedir? Allah, Allah, Allah. Her Allah lafzı bir kurşun demektir. Derviş devamlı olarak onu depolar. Dilindeki Allah lafzını kalbine indirmeye çalışır. Bu ikisi arasında irtibat olduğu anda şimşekler çakar. Onun kalbinde elektrik hasıl olur. Bir yerde elektrik varsa ışık var demektir. Bir yerde elektrik varsa bilgisayar çalışıyor, televizyon çalışıyor demektir. Klima çalışıyor demektir, orada sıcak olmaz. Elektrik büyük nimettir, Allah'ın yarattığı büyük nimetlerdendir. Maneviyatımızda bu elektriği oluşturabilmek için burada ilim olacak, burada zikir olacak. Allah bize nasip etsin. Amin. İnsanoğlu nefse karşı mücadelesinde modellerden örnek almak zorundadır. Ne demek modeller? Etrafında gördüğü, İslam'ı kendisinden daha iyi bildiğini düşündüğü, dini kendisinden daha iyi yaşadığına hüsnü zannettiği insanları model örnek alır. Ve ona benzemeye çalışır. Oradan alimlere benzemeye çalışır. Alimlerden peygamberimize benzemeye çalışır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir örnek alma, bir benzeme yarışıdır. Bu yarışa başladığı zaman insan nefis güzel ahlakları göre göre yavaş yavaş sinmeye başlar ve zayıflamaya başlar. İnsan bir ayna gibidir. Yanındakinin hali neyse kendisine de bu hal akseder. Mesela bir arkadaşını ziyarete gittin, çay içmeye gittin. Moralin bozuk. Dedim bir ziyaret edeyim. İçeriye bir girdin baktın adam gülüyor. Neye güldüğünü bilmiyorsun. Ama yüzünün güldüğünü gördün. İstediğin kadar gülmeyi isteme. Onun yüzündeki o ifadeyi görmenle beraber senin de yüzüne gülücükler gelir. İstediğin kadar bunu isteme. Bu gayri ihtiyari bir şeydir. Akis vardır, akis. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Hadisi bunu anlatır. Kuldan kula akis vardır. Bir eve girdin, bir baktın adamın bir tanesi ağlıyor. Ne kadar mutlu olsan da, ne kadar güleç bir yüzle girmiş olsan da ağlayan adamı gördüğün anda onun hali sana akseder. Ve hüzünlenirsin. Kardeşim ne oldu ya? Ne oldu? Hastaneye götürdüm bir yakınımı. Baktım hastanenin içinde iki tane adam ağlıyor. Hastamız hakkında iyi şeyler duyunca moralim yerine geldi, tebessüm etmeye, gülmeye başladım. Ama iki tane adam gördüm orada, tanımadığım adamlar. Ağlıyorlar. Belli ki ağır hastaları var. Ne insanlar geliyor? Allah Teala bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. Onları gördüğüm anda bütün muhabbetim, bütün güleç yüzlülüğüm gitti, gözlerim yaşarmaya başladı. Adamları tanımıyorum, ağladıkları insanı bilmiyorum ama ayna, mümin müminin aynası. Adamlara bakıyorum ve hüzünlendim. Bir anda hüzünlendim. Neden ağladığımı bilmiyorum. Buna benzemek denir. Akis denir. Biz Müslümanlar etrafımızda bulundurduğumuz insanlara çok dikkat ederiz. Kime benzemeye çalıştığımıza çok dikkat ederiz. Benzemeye çalıştığımız insan İslam'a uyuyor mu? Yoksa nefsine mi tabi? Allah'a mı tabi? Nefsine mi tabi? Nefsine tabi ise mesafe koyarız. Ona uymayız. Onun bize uyması için davette bulunuruz kardeşim. Gel benimle beraber ol. Çünkü ben iyi yerlere gidiyorum. Senin ne özelliğin var ya? Benim bir özelliğim yok. Gittiğim yerlerin özelliği var. Ben Allah Resulü Aleyhisselam'ın methettiği meclislere gidiyorum. İlim meclislerine gidiyorum. Sen de buralara gelirsen sen de ilimle dolanırsın. Mücehhez olursun ve kuvvetlenirsin. Nefse karşı daha kolay mücadele edersin. Bu senin içinde öyle bir düşman, öyle bir ejderha var ki sen bunu tanımıyorsun. bu kardeşin bunu demesi için iyi adamlarla beraber olması lazım. Güzel ve temiz aynaların karşısında olması lazım. Bozuk aynanın karşısına geçersen bozuk görünürsün. Mesela ufaklığında bizim çocukları parka götürüyorduk. Bu işte Luna Park, çarpışan adaların bulunduğu yer var ya, oraya götürüyorsun. Orada ne yapıyorlar? Aynalar koyuyorlar. İnsanlar gelsin, karşısına geçsin ve gülsünler diye bazı aynalar koyuyorlar. Aynanın bir tanesinin karşısına bir geçiyorsun, ipince görünüyorsun. 120 kilo adam 10 dakika aynanın karşısında duruyor. Tak, telefonu alıyor, çekiyor. Fotoğraf makinesini alıyor, çekiyor. Niye? İnce gösteriyor çünkü. Bak, ben normalde buyum, sen bakma bugünkü halime diyor. Ayna ince gösteriyor. Öbür aynaya bir gidiyor, alt taraf küçük görünüyor, üst taraf büyük görünüyor. Yamuk aynanın karşısına geçersen yamuk olursun. Sen düzgün bir adam olabilirsin ama arkadaşın yamuk. Söyle bana dostunu, söyleyeyim sana kim olduğunu. Yamuk adamla geziyorsun. Gezme yamuk adamla. İyi adamlarla beraber ol. İyi dostlarla beraber ol ki seni düzeltsinler. Bu gayri ihtiyaridir. Gel seni düzelteceğim falan demez o adam. Gayri ihtiyari. Gele gide, konuşa konuşa, sora cevap ala, otura kalka, haline bir bakarsın ki değişmişsin. Ya ben böyle değildim. Bu sigarayı ben çok kolay içiyordum, şimdi tiksiniyorum. Ne oldu bana ya? İyi adamlarla berabersin, içmeyen adamlarla berabersin. Allah sana bırakmayı kolaylaştırdı kardeşim. Bu iş böyledir. İkinci nefis mertebesi böyle. Sonra ne geliyor? Üç, mülhime. İki saatte bunu açacağım, bitireceğim Allah'ın izniyle. Merak etmeyin kardeşim. Nefsi emmare, birinci basamak. İkinci basamak ne Cemil kardeşim? Nefsi levvame. Üç ne? Nefsi mülhime, ilham alan nefis. Allah Teala onu da Kur'an'da anlatıyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Nefse kötülük ve takva kabiliyetini ilham edene andolsun. Kötülük kabiliyeti, takva kabiliyeti. Bak, nefiste iki kabiliyet varmış. Eğer biz onu terbiye edebilirsek, Allah Teala ona takva kabiliyetini de ilham edebilir. Bu nefsin üçüncü mertebesidir. Daha hala dörde gelmedik. Dört, hakiki iman mertebesidir. Bu hala orası değil. Bu, ikisinin de olabileceği bir mertebe demektir. Derviş, zikrullah'ta daim olur. İlim meclislerinde daim olur. Kitaplarını okur ve gittikçe gelişir. Nefsini levmetmeye devam eder. Nefsi zayıflar. Zayıfladıktan sonra ruhu kuvvetlenir. Ruhu kuvvetlendikten sonra ilham almaya başlar. İlham. Mesela şimdi ne diyor şairler? Ya geçen gün bir şiir yazdım. Bir ilham geldi. Çiçeklere, ağaçlara, kuşlara bir bakıyordum. Tak bir şiir yazdım. Bu şiirler neyle olur? İlhamla olur. Allah Teala kalbine ilimden bir parça bırakmıştır. İlham bu demektir. Şimdi nefsi belli bir makama getirebilirsek, bu mülhime denilen makama getirebilirsek, ilham alan bir nefis konumuna geçebiliriz. Ancak burada bir tehlike var. Hala ayaklarımız kaygan. Şeytandan da ilham alabiliriz. Allah'tan da ilham alabiliriz. Şeytandan ilham almayı nasıl anlayacağız hocam? Bu ilham Allah'tan mı geldi, şeytandan mı geldi? Nasıl anlayacağız? Şeriata bakacaksın. İlmin olmazsa o ilmin batıl mı, hak mı olduğunu kıyas edemezsin, çözemezsin. Çözemezsin. Mesela bir kuyumcudan örnek vereyim. Bir kuyumcuya bir adam bir altın parçası getirir. Der ki bu bilezik. 24 ayar der. Kuyumcu ne der? Tamam sen 24 diyorsan doğrudur, ver. Al parası şu. Bunu mu der? Hayır. O bileziği alır. O bileziğin 24 mi olduğunu, 18 mi olduğunu anlamak için bir gözlüğü vardır. O gözlüğü alır ve yakından bakar. Onunla da çözemezse bir taşı vardır. Mihenk taşı. Altının gramajını, kalitesini ölçebilmek için altını o taşa sürter. O taştan altının kalitesini anlar. Kalitesini ölçer. Şimdi mülhime mertebesine gelmiş olan bir derviş, kalbine gelmiş olan ilhamın hak mı olduğunu, batıl mı olduğunu nasıl anlayacak? İlimle anlayacak. İlim denilen mihenk taşına çözecek. Ona vuracak. Bu bana 24 diye yutturmaya çalışıyor ama bu 12 mi? 8 mi? 18 mi? Nedir bu? Çözmesi için ilim lazımdır. Aklını kuvvetlendirmesi lazımdır. Bu hadise böyledir kardeşim. Hayırdan olduğu zaman ne oluyor? Allah'ın ilham ettiği, meleklerin ilham ettiği nefis ikisini de alabilir. Böyle bir kabiliyeti var. Allah'tan ilham geldiği zaman ne oluyor? Hayrı tavsiye ediyor. Hakka aktarabiliyor. İnsanları hakka davet edebiliyor. Yanlışını, sıkıntısını giderebiliyor. Sorunlarını çözebiliyor. Bu adam ilham alan bir adam demek oluyor. Bu adam tesirli bir adam olmuş oluyor. Duası geçiyor. Bir adam ilham almaya başladığı zaman duası geçer. Duası geçtiği zaman herkes ondan dua ister. Böyle bir adam olduğunuz zaman çok hayır kazanırsınız, çok dua kazanırsınız. Dervişlerin duası geçer kardeşim. Derviş olmaya çalışın. Duası geçen adam olmaya çalışın. Efendimiz Aleyhisselam neden en çok sevilendi? Dünyada en çok sevilen insan Muhammed Aleyhisselam'dır. O Arap toplumu niye bizim peygamberimizi çok sevdi? Çünkü bizim peygamberimiz sorun çözücü bir peygamberdi. İlhamını Allah'tan alıyordu. Vahiy alıyordu o. O vahiylerle beraber sorun çözüyordu. Kimin ne sorunu varsa çözüyordu. Pratik yöntemler ortaya koyuyordu. Bunlarla beraber insanların ona olan sevgisi gittikçe arttı. Çünkü bu insan öyle bir insan ki ne sorunumuz varsa çözdü ya. Dediler ve ona tabi oldular. Hayır duası geçti. Hep ondan dua istediler. Şimdi peygamber öldü bitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kapı kapandı mı? Bundan sonra kimse hakka ve sabra tavsiye edemez mi? Hayır. El ulema'u varasatul enbiya. Allah'ın peygamberi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler peygamberlerin varisleridir. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun yolunu takip etmiş olan sahabilere tabi olacağız. Sahabileri takip etmiş olan tabiine tabi olacağız. Tabiini takip etmiş olan alimlerimize, ehl-i sünnet alimlerimize tabi olacağız. Ve doğruyu bunlardan bulacağız. Onlara tabi olmazsak, bu silsileyi takip etmezsek kafamızın doğrularına göre takip ederiz. 200 sene önce İngilizlerin kurduğu Abdülvehhab denilen, kandırdığı Abdülvehhab denilen bir adama tabi oluruz. 1400 seneyi çöpe atarız, yeni bir din ortaya koyarız. Vehhabilik dini. Bu tehlikeye düşmemek için silsilen olacak. Senin silsilen ne? Sen hangi imama tabisin? İmam-ı Azam mı? Yok. İmam Şafii, Malik, Hanbel? Yok. Hangisi? Ben karışık alıyorum. Ne bu kardeşim ya? Karışık salata mı bu ya? Karışık alıyorum. Olur mu öyle şey? 4 imamdan bir tanesine tabi olmak zorundasın. Amelde mezhebin bunlar olacak. Koca İmam-ı Rabbani Ebu Hanife'ye tabi olurken ilim sahibi değil miydi? 2000'in müceddidi kim diyor bütün ehl-i sünnet alimleri icma ile? İmam-ı Rabbani, İmam-ı Azam'a tabi. Koca Abdülkadir Geylani Hazretleri Geylani tarikatını kurarken kime tabiydi? Şafii, İmam Şafii'ye tabiydi. Bak edebe bak. Sonra Hanbeli mezhebine tabi olanlar dünyada azınlığa geçince dedi ki ben İmam Ahmet'e tabi olacağım. Şafii mezhebini bıraktı, Hanbeli mezhebine girdi. Talebeleri dedi ki biz de Hanbeli'ye tabi olalım. Hayır, bulunduğunuz mezhepte devam edin. Hanbeli'ye geçerseniz, bulunduğunuz mezhepten başka bir mezhebe geçerseniz o mezhebin kurallarını öğrenmek zorunda kalırsınız. Bu da size çok zaman kaybettirir. Benim ilme vaktim çoktur ama sizin ilme vaktiniz azdır. Mübarek günde 3 saat uyuyor. Tabii çok. Bir de bu alimlerde 4 mezhebe göre hüküm verme olduğu için, 4 mezhebin hükümleri de bildikleri için bir anda diğer mezhebe geçmek çok kolaylaşıyor. Bizim için böyle bir şey mümkün değil ki. Bir kardeşim 2 sene kadar önce bana sordu, hocam dedi ben Şafii'yim ama bulunduğum ortamdaki herkes Hanefi mezhebine mensup. Daha kolay olmaz mı yani ben Hanefi'ye geçsem kardeşim, daha zor olur. Şafii mezhebi de halk mezheplerden bir tanesidir. Hiç değiştirmene gerek yok. Olduğun mezhepte devam et. Çünkü yeni bir mezhebi öğrenmek durumundasın. Yeni kaideyi öğrenmek durumundasın. Senin için bu çok daha zor olur. Sen annen, baban, hanımın hangi mezhepteyse oradan devam et diye tavsiyede bulunduk. Bu 4 mezhep imamı arasında hiçbir ihtilaf olmamıştır. Benim görüşüm böyle, İmam Şafii'nin görüşü yanlıştır. Kesinlikle böyle kelimeler olmamıştır. Mümkün değil. Bu 4 mezhepten birine tabi olmazsan karışık olursun, salat olursun, çorba olursun. Çorba olmamak için bu imamlara tabi olmak lazım gelir. Allah bizi ayırmasın. Bu noktaya gelmişken, mülhime noktasında sahabeden bazılarının bir uygulamasını anlatayım. Bazı sufi yoluna, tasavvuf yoluna girmiş olan dervişlerde görülen bir hareket vardır. Çok yanlış bir harekettir bu. Aşırıcılık. Aşırıcılık. Sahabi zamanında da vardı bu. Ne demek istiyorsun hocam? Efendimiz Aleyhisselam zamanında Ebu Bekir Sıddık'ın başına çektiği bir sufi grup. Bir dervişler grubu. Ne demek sufi grup? Efendimiz Aleyhisselam'dan özel dersler almış gruplar. Allah Resulü Aleyhisselam bu tasavvuf ilmini bazı sahabelerine aktarmıştır. Layık olan, ehliyeti olan, kabiliyeti olan sahabelerine aktarmıştır. Mesela Nakşibendi zikrini, Hafî zikri kime aktardı? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a. Cehri zikri kime aktardı? Hazreti Ali'ye. 11 tarikatın piri Hazreti Ali'dir. Nakşi tarikatının piri Hazreti Ebu Bekir'dir. Allah o ikisinden razı olsun. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'le beraber birkaç sahabi Ebu Bekir Sıddık'ın evinde toplanıyorlar. Ve bazı kararlar alıyorlar. Sohbetlerden o kadar etkileniyorlar ki Allah'ın peygamberinin sözleri sıradan insanların sözlerine benzemez. Çok tesirli olur. Feyzi bereketi bol olur. Bazı kararlar alıyorlar. Kararlardan bir tanesi ne? Ayda bir kere yağlı yiyeceğiz. Hanımlarımızla ilişkiye girmeyeceğiz. Ayda bir kere yeni elbise almayacağız. Hep eski elbiseler, yamalı elbiseler giyeceğiz. Nefsimizi kınayacağız, kınayacağız, kınayacağız. Hep nefsimizi levmeteceğiz. Bak kararları görüyor musunuz? Dünya lezzetlerinden hepsinden kaçacağız. İslam'da buna ne deniyor? Aşırıcılık. Sahabinin hanımlarından bir tanesi bu konuşmalara şahit oluyor. Hanımlarımızla beraber olmayacağız dediği zaman ne oluyor? Kadınla münasebete girmeyecek. Halbuki evliliğin temeli erkek ve kadının cinsi münasebeti demektir. Bu biterse evlilik biter. Yakın zamanda ayrılırlar. Bu münasebet bitmeyecek. Kadın koşturuyor Allah Resulü Aleyhisselam'a. Ya Allah Resulü, senin sahabelerin bizim evde toplanmışlar, böyle böyle kararlar aldılar. Şunu şunu şunu yapacaklarını söylediler. Yağlı yemek yemeyeceklermiş, et yemeyeceklermiş. Kötü elbiseler giyeceklermiş. Hanımlarıyla cima yapmayacaklarmış. Efendimiz Aleyhisselam öyle mi dedi? Koşa koşa gitti, evi bastı. Efendimiz Aleyhisselam içeriye girdi. Buyurdu ki siz ne yapıyorsunuz burada? Ebu Bekir Sıddık konuştu. Ey Allah'ın Resulü, böyle böyle bazı kararlar aldık. Biz sohbetlerden çok etkilendik. Nefsimizi kınamaya karar verdik. Nefsimizi aşağılayacağız. İsteklerini vermeyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Siz benden daha mı takvalısınız? Peygamber'e bak. Benim ümmetim vasat ümmettir diyor. Hep ortada gider. Ne aşırıcıdır ne kaçakçıdır. İbadetlerden kaçan, zikirden kaçan, sohbetten kaçan. Buna kaçakçı denir. Aşırıcı. Gece gündüz zikirde, ibadette, namazda çalışmıyor. İşle güçle uğraşmıyor. Kardeşim diyorum sen ne ayaksın ya? Sen ne iş yapıyorsun? Ben çalışmıyorum hocam diyor. Kendimi Allah'a verdim. Dervişe bak. Bizim sohbetimizde böyle bir adam olsa ben hemen dedim ki kardeşim benim sana faydam dokunmaz. Sen yoluna git. Ben çalışmayan adama hizmet yapmam. Çalışacaksın, hanımına, çocuğuna, anana, babana sen bakacaksın. Hem dünyayı çalışacaksın hem ahireti çalışacaksın. Kur'an bize ne diyor bu konuda? Bütün himmetinizi, bütün kuvvetinizi ahiret için sevk edin. Ama dünyadan da nasibinizi unutmayın. Bu ayet bize ne demek istiyor? Dengede olun. Ne Yahudiler gibi dünyaya tapan olma, ne Hristiyanlar gibi dünyadan kaçan olma. Dengede ol. Hem dünyayı kazan, hem ahireti kazan. Sahabiler ne istiyor burada? Sadece ahireti istiyor. Cennet garanti. Allah'ın peygamberi aleyhisselam cennetin var olduğunu söyledi. Peygamber zamanında yaşıyoruz. Allah ile görüşmüş olan bir adam yanımızda sallallahu aleyhi ve sellem. Kesin cennetin var olduğu kesin. Dolayısıyla biz kendimizi Allah'a verirsek, gecemizi gündüzümüzü ibadete katarsak ve bu nefsimizi kınarsak biz cenneti kazanırız. Diyorlar ve dünyayı boş veriyorlar. Efendimiz aleyhisselam onları men ediyor. Siz benden daha takvalı değilsiniz. Ben Allah'ın peygamberiyim. Hanımlarımla beraber oluyorum. Güzel elbise buldum mu giyiyorum. Güzel yemek buldum mu yiyorum. Yağlı da yiyorum, yağsız da yiyorum. Allah bana ne verdiyse hepsini kullanıyorum. Ben yapıyorken siz nasıl yapmazsınız? İşte tasavvuf budur. Tasavvuf Allah Resulü Aleyhisselam'ın uygulaması demektir. O nasıl yapmışsa biz de öyle yapmaya gayret göstereceğiz. Aşırıcısı değil, fazlası değil. Biz insanlar dünya denilen bu alemde çalışmakla da mükellefiz. Efendimiz Aleyhisselam mescitte bir adam gördü. Bir baktı, sohbet bitti ikindi namazından sonra. Adam hala namaza kalkıyor, namaz kılıyor. Kur'an okuyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, sen işin gücün yok mu? Senin çalışmıyor musun? Bakmakla yükümlü olduğun bir ailen yok mu? Adam dedi ki, var ey Allah'ın Resulü ama ben kendimi Allah'a adadım. İbadetle meşgul oluyorum. Hemen mescidi terk et. Ve git çoluk çocuğunun rızkını temin et. İşte İslam budur. İslam dengede yaşamak demektir. Aşırıcılığı istemez İslam. Allah Resulü Aleyhisselam bizzat bizi bundan men etmiştir. Çalışacaksın, giyimini, kuşamını kendin temin edeceksin. İnsanlara el açmayacaksın. Çünkü dilenmek demek, ateş almak demektir. Allah Resulü Aleyhisselam, dilenciler ateş topluyorlar buyuruyor hadis-i şeriflerinde. Ateş topluyorlar. Biz Müslümanlar dilenmeyiz. Ne yaparız? Kazanırız, çalışırız, ticaret yaparız. Yahut da devlete bağlı bir işe gireriz. Ama rızkımızı helalinden kendimiz kazanmaya çalışırız. Bakmakla mükellef olduğumuz anamıza, babamıza, çocuğumuza, hanımımıza kendimiz bakarız. Başkasına baktırmayız. Olması gereken budur kardeşler. Adam evlenmiyor. Bir cemaat varmış. Talebeleri evlenmiyorlarmış. Bu cemaatin müritleri. Bizde evlenmek yasak diyorlar. Niye kardeşim? Biz kendimizi Allah yoluna verdik. Vallahi İslam'da böyle bir şey yoktur. Siz kimden bu ilmi, kimden bu bilgiyi aldıysanız siz yanlış bir adamdan bilgi almışsınız. Ve bu bilgi tamamen yanlıştır, İslam'a zıttır. Allah'ın peygamberi 12 evlilik yapmıştır. Evlilik Allah'ın peygamberi Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünnetlerinden bir tanesidir. En güçlü sünneti sohbettir, sonra evliliktir. Peygamber Aleyhisselam'dan daha mı takvalısınız? Siz kendinizi ondan daha mı çok Allah'ın dinine verdiniz? Bu nasıl bir sapıklık? Ama çalışmayı sevmiyor ya, çalışmak istemiyor. İnsanlardan emir almak istemiyor. Evlenmek büyük bir mesuliyet demektir. Nereden baksan 50-60 bin lira para lazım. O da dairem varsa. Daire yoksa 200 bin temiz lazım. Diyor ve kaçıyor, kolaya kaçıyor. Evlenmiyor. Ne olacak bu kızlar? Kim alacak bunları? Evde mi kalacak bunlar? Allah-u Teala bir denge kurmuştur. Bu dengede erkek ve kadınların beraber olması vardır. Fıkıhta bir kaide var. Tüp bebekle bebek sahibi olmak caiz midir? Bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getirirsek caiz olur. Nedir o? Anne ve baba evli olacak. Spermler babadan olacak, yumurtalar anneden olacak. Yok, yumurtalar bu anneden olmadı, başka bir annenin yumurtalarını alalım. Bu annenin rahmine koyalım olursa bu tüp bebek caiz değil. Çocuk gayrimeşru çocuk olur. Şimdi bu tüp bebek uygulamasında bir fıkhi kaide vardır yine. Nedir o? Çocuğun cinsiyetini belirleme, X ve Y kromozomlarını belirleme durumu. Bazı kromozomları hücrelere aktarıyorlar ve çocuğu dişi olursa hücrelere bakıyorlar, dişiyi ve erkeği görebiliyorlar. Anne yumurtası içindeyken spermleri görebiliyorlar bunu. Ve ne yapıyorlar? Anne ile baba erkek istiyorsa erkek yumurtaları tutuyor, dişi yumurtaları öldürüyor. İslam'a göre caiz mi bu? Caiz değil, bu haramdır. Çocukların cinsiyetini belirlemek caiz değildir. Neden? Allah'ın kurduğu dengeye müdahale etmek olur. Nedir bu denge? Nerede, hangi beldede ne kadar kız doğacak? Hangi beldede ne kadar erkek doğacak? Bunların tamamını Allah karar vermiştir. Izdırari kaderdendir, zorlayan kaderdendir. Hadise budur kardeşler. Buna müdahale etme hakkımız ve yetkimiz yoktur. Efendimiz Aleyhisselam veda hutbesinde ne buyuruyor? Bak bu aşırıcılara. Bu biz evlenmeyiz, biz Allah'ın dinine hizmet için kendimizi adamışız diyenlere. Kendi nefsinize de zulmetmeyiniz. Nefsinizin de sizin üzerinizde hakkı vardır. Neden bahsediyor? Bizim nefsimizden bahsediyor. Nedir bizim nefsimizin üzerimizdeki hakkı? Yemek yiyeceksin. Yemek yemezsen nefsinin hakkını vermemiş olursun. Ama bu yemeği yerken 10 çeşit yersen ve mideyi zorlamadan, acı gelmeden yemeği bırakmazsan, hakkı vermeyi bırak, eziyete dönüştürmüş olursun. İşte bu da aşırıcılıktır. Elbise alacaksın. Giyinmen gerekiyor. Müslüman temiz giyinir ve güzel giyinir. Ama bu giyimi yaparken aşırı lükse gidersen ve insanlara daha iyi görüneyim, havacıva yapayım muhabbetine gidersen yine kendine zulmetmiş olursun. İslam'ın istemediği bir şekilde girmiş olursun. Elbiseni al, temiz, güzel elbise al, aşırıya gitme. Aşırıya gitme. Millete etiket havası atma. Bu markayı aldım, 400 kağıt verdim kardeş. Bir haftalığı ben buraya yatırdım ya, bir haftalık yatırdım ya. Deme bunu ya, deme bunu. Bu etiket sevdası nedir? Bu isim sevdası nedir? Bunlar israftır. Kur'an israfı haram kılmıştır. 50 liralık ayakkabıyla da gezersin, 400'lük ayakkabıyla da gezersin. Sen israfa gitme. Sadece bir etikete para verme. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın veda hutbesinde zikrettiği meseleyi çok iyi anlamak lazım. Nefsimize zulmetmeyeceğiz. Gıdalarını vereceğiz, ihtiyaçlarını vereceğiz, evleneceğiz. Aranızdan gücü yetenler hemen evlensin. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Bak bize burada bir emir vardır. Gücün var, çalışıyorsun. Helalinden kazanmayı da seviyorsun. Borca gir, harca gir, bir an evvel evlen ve bu dininin yarısını kurtar. Sakın ola ki kolaya kaçma. Evlenmem demek kolaya kaçmak demektir. İşte bu bilmeyenlerin dedikleri şey budur. Kolaya kaçıyorlar. Bu olmaz kardeşim. 1400 senede gelmiş milyon tane alim varsa bunların %99.9'u evlenmiştir. 2-3 tanesi evlenmemiştir. Allahu alem belki hastalıkları vardır. Allah bilir. Evlenmemek anormal olandır. Normal olan evlenmektir. Bir temsil daha getireyim bu mülhime ile alakalı, bu nefisle olan diyalogumuzla alakalı. Kardeşlerden bir tanesi bana bir mesele anlattı. Yıllar önce bu sohbetlere gelmeden önce hapse girmiş. Hapiste rahat durmayınca bunu almışlar hücreye atmışlar. Hücre ne? Hapiste bir koğuşta işte 8-10 kişi duruyorsun. Hücre ise ufacık bir yerde tek başına, karanlık bir odada. Işık yok. Ancak her hücrede iki tane fare deliği var. Şimdi arkadaş diyor ki hocam bize günde 3 öğün yemek geliyor. Bu gelen yemeklerin 1/3'ünü fare deliklerine bırakmak zorundayım diyor. Eğer bu fare deliklerine ekmek ya da gelen yemeklerden patatesli etti bırakmazsam bu fareler 2 gün sonra gelirler beni kemirirler diyor. Farelerin bir insanda kemireceği ilk uzuv nedir? Kulaktır. Kulak. İlk bunu kemirirler. En lezzet aldıkları yer burasıdır insanda. Ne diyor adam? Ben diyor bunları beslemezsem, bana gelen nimetin 1/3'ünü bunlarla paylaşmazsam, bunlar gece uykumda beni yerler, diyor. Biz Müslümanların nefsiyle olan diyaloğu da aynen bunun gibi olmalıdır. Bunun gıdasını vermek zorundasın, az az vermek zorundasın. Yok ben hiç vermeyeceğim. O zaman hadis-i şerife düşer oluyorsun. Nefsine zulmetmiş oluyorsun. Fıkıhtan örnek vereyim. Ramazan orucu tutmak senede 30 gün bize farz. Aranızdan bir tane çok takvalı adam, bu sohbetlere gelmişken geçmiş, hocayı geçmiş, takvalı olmuş. Şöyle dedi, hocam akşam iftar vakti geldi, kalbimde bir iman, iftar sofrasının önündeyim. Sofrada 15 çeşit nimet. Öyle bir imanla doldu ki içim, niyet ettim bir daha oruç tutmaya. Suyu bile içmeden bir daha oruç tuttum. Dedi. Bu adam İslam'a göre ne yapmış oldu? Haram işlemiş oldu. Haram. Neden? Çünkü oruç üstüne oruç Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine haram kılınmıştır. Ancak bizim peygamberimize caizdir. O 2 gün, 3 gün üst üste oruç tutardı. Sahabi müsaade isteyince müsaade vermedi. Size caiz değildir. Muhakkak bir su ile bile olsa iftar edeceksiniz. Ondan sonra niyetlenebilirsiniz. Sahur vaktinde. Nefiste, nefse zulmetmede aşırıya gidenlere Allah müsaade etmiyor, Resulullah müsaade etmiyor. Bu meseleyi bu şekilde anlamak için böyle bir misal getirmek ihtiyacı hissettim. Son nefis mertebesini de anlatayım hem kapatalım. Allahü Teala bu 3 nefis mertebesinden sonra bir basamaktan daha bahsediyor. Nefsi mutmainne. Fecr suresinde ne anlatıyor Mevlamız? Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey itminan olmuş olan nefis, tatmin olmuş, doymuş, açlığı gitmiş, kötü ahlaklardan temizlenmiş. Artık bırak kalbini iman etmesini, nefsi de iman etmiş. Artık o adam sağ selamet bir sahile çıkmış demektir. Ey itminan olmuş, kendisini tatmin etmiş olan nefis. İrci'i ila rabbiki râziyeten merziye. Rabbine dön. İrci'i ila rabbiki. Rabbine dön. Râziyeten, sen ondan razı. Merziye. O da senden razı olarak. Bu da nefsin 5. ve 6. mertebesidir. Emmare. Sayıyoruz. Levvame. mülhime, mutmainne, raziye, merziye. Yedinci mertebe nedir? Kamile. Nefsi kamile. Kamil nefis. İşte buna velayet denir. Artık o adam tasavvuf yolunda bir Allah dostu olmuş, nefsini kamil manaya sürüklemiş adam demektir. Onun imanı nefsiyle beraberdir, onun zikri nefsiyle beraberdir. Kalbi ve aklı değil. Artık nefsi de zikrediyor demektir. Allah Teala bu dervişlere de bu nimeti nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Ayeti bitireyim. İrci'i ile rabbike radiyeten merziye fedhuli fi ibadî. Abid kullarımın arasına dahil ol. İbadet ehli, salih kullar, cenneti hak etmiş olan kullar. Vedhuli cenneti ve cennetime gir. Rabbim bize o cennette beraber olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Son nefesimizde imanla kendisine göçmeyi nasip etsin. Amin. Son nefesimizi verirken Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetini yanımızda hazır bulundursun. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.